to jedna z tych awangardowych formacji, która specjalizuje się głównie w tworzeniu muzyki do przedstawień teatralnych, ale również nagrywa utwory takie, które można zaprezentować na antenie. I właśnie takiej piosenki posłuchamy pod tytułem Nie chcę myśleć o śmierci, a wykonają zespół Nagrobki. Yeah. Trochę niemiecka wizja rzeczywistości z perspektywy muzyków. Mowa o grupie Kraftwerk i utworze Tour de France.

A przed nami jedna z naszych ulubionych formacji, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, grupa Underworld i sławny utwór Pearls Girl. Thank you. Przenosimy się do Trójmiasta. Niezmiernie ciekawa formacja Kijew Office i utwór Satelita. Głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita. A teraz jedna z moich ulubionych formacji, grupa Urban Dance Squad z Holandii, dokładnie z Amsterdamu, którzy dopiero prawdziwą karierę zaczęli robić po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Kalifornii. Dziś posłuchajmy wielkiego ich przeboju, jeżeli w ogóle można w tych kategoriach tak to traktować, pod tytułem Deeper Shade of Soul. My style. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a bite, then there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs, but obscure style. Soul. Yeah. Deeper shade of soul. Took a long time. to chyba jedni z ostatnich weteranów rzeszowskiej sceny alternatywnej. Zresztą cały czas jednak kreatywnie tworząc nową rzeczywistość, nową muzykę, ale też i co za tym idzie, wiadomo, nową filozofię życia. 1984, bo tak brzmi nazwa tej grupy, a utwór to Autostrady.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysyłam w kosmos poza Unii swe, ponad wyniosą do niej.